apetytem podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 sierpnia, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, m.in. na Mazowszu, gdzie zawaliły się dachy trzech hal. 7 kandydatur do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Będzie też o żółwiach błotnych z Polskiego Parku Narodowego. Rozpoczął się ich sezon lęgowy. Silne burze przeszły nad Polską, tylko na Mazowszu. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Ucierpiało m.in. lotnisko imienia Chopina w Warszawie. Przez chwilę wstrzymane były starty i lądowania. Trudna sytuacja panowała też w powiatach grodziskim i żerardowskim, gdzie zawaliły się dachy trzech hal magazynowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy w tym regionie wciąż prowadzą akcję, mówi Krzysztof Stefaniak z Grodziskiej Straży Pożarnej. Mamy 50 zdarzeń, które dotyczą głównie podstopień, parę zdarzeń związanych z popalonymi, spodzonymi drzewami, które utrudniają ewentualnie przejazdy na drogach. Natomiast mamy również zdarzenia związane z uszkodzeniem dachu na halach magazynowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwiększył ostrzeżenia przed burzami dla Mazowsza do 3 stopnia. Alerty obowiązują w centralnej Polsce, a także na zachodzie do jutrzejszego przedpołudnia. Tymczasem po lipcowych burzach Łazienki Królewskie apelują o wsparcie. Potrzebne są dodatkowe środki na usuwanie skutków nawałnic. Zniszczone zostały rośliny, ale też tak zwana mała architektura. Ucierpiał system korzeniowy wielu drzew. Wciąż są miejsca niedostępne dla zwiedzających, mówi Robert Jancelewicz z Łazienek. Na chwilę obecną cała część łazienek dostępna jest zwiedzającym. Mam tutaj na myśli cały teren, który pierwotnie dla łazienki dla Państwa udostępniały, oprócz Skarpy Warszawskiej w okolicach Belwederu, która wciąż jest zamknięta, gdzie jeszcze będą trwały prace związane z usuwaniem skutków nawałnic, a oprócz tego niestety tam, w tej lokalizacji, wciąż borykamy się jeszcze z wtórnymi sytuacjami, takimi jak odspojenia brył korzeniowych, czy też ewentualne jakieś pochylania drzew. I tu rzeczywiście jest wciąż teren wygrodzony. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej strefy, która jest zamknięta dla Państwa. Zabytkowe ogrody Muzeum Łazienki Królewskie mają powierzchnię 74 hektarów. Rośnie tu około 10 tysięcy drzew. Zgłoszono 7 kandydatur do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Termin zgłoszeń upłynął w piątek. Według marszałka to bardzo dobre kandydatury. Wymienił m.in. profesora Wojciecha Dragana, przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN, czy dr Aleksandrę Krasowską, psychiatrę i seksuolożkę, ale nie tylko. Pan Konrad Ciesiołkiewicz, psycholog, działacz społeczny, bardzo aktywny w obszarze praw dzieci, zgłoszony m.in. przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej, Krajową Radę Prokuratorów, pani mecenas Katarzyna Komoniewska, zgłoszona przez PSL, pani dr Marta Flis-Świeczkowska, radczyni prawna zatrudniona w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To naprawdę są bardzo mocne nazwiska, bardzo merytorycznych osób, Sejm będzie miał z czego wybierać. Skład Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii musi zostać uzupełniony, ponieważ pod koniec lipca odwołano jej 2 członkinie, Barbarę Chrobak i Hannę Elżanowską. Przyczyną były oskarżenia o stosowanie mobbingu, którym obie panie zaprzeczyły. Czesi, Niemcy i Skandynawowie najchętniej odwiedzają tego lata Sopot. Tak wynika z danych Sopockiej Organizacji Turystycznej. Większość gości kurortu to wciąż jednak Polacy, mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim. Tak, około 65% to są turyści polscy, a 35% turyści zagraniczni. Bardzo wielu mamy gości z Czech, ale to także goście z Niemiec, czy ze Skandynawii i z Wielkiej Brytanii. Obłożenie w hotelach sopockich wysokie, trochę wyższe w sierpniu niż w lipcu. I co ciekawe, im wyższa kategoria hotelu, tym wyższe obłożenie. Dużo wejść na sopockie molo, do tej pory to jest 840 tysięcy. Wejście na sopockie molo do końca września jest płatne do końca sierpnia przez całą dobę. Bilet normalny kosztuje 10 zł. Na terenie Polskiego Parku Narodowego wykluwają się pierwsze w tym roku żółwie błotne. Około 300 już trafiło do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego w Urszulinie, mówi kierownik Ośrodka Hodowli Zwierząt Polskiego Parku Narodowego Radosław Olszewski. W tym momencie wielkość to jest tak troszeczkę więcej niż 2 złote. Ten karapaksik może tak z 5 zł. Mały, mięciutki, te oczka dopiero sobie tam przecierają, przyczyszczają, bo one tak jeszcze są w ziemi. Okres lęgowy żółwi błotnych potrwa do połowy września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

boks wbrew pozorom jest pełen gracji. Musisz nawiązać kontakt wzrokowy, tak jak tańczysz tango. W pewnym stopniu z tą drugą osobą walczysz. To jest bardzo taki intensywny taniec, bardzo żywiołowy. No i boks poniekąd też taki jest. No i sama jestem taką osobą, która wiele w życiu przeszła i, tak powiem, została znokautowana przez te doświadczenia psychiczne i przełamanie takiej bariery podczas boksu, tego, że też mogę oddać, że nie tylko muszę też przyjmować te ciosy i też nie wiem, jak przyjmować te ciosy, bo mnie nikt nie nauczył, to może mieć właśnie przełożenie na różne inne aspekty życia. Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć. Cześć. Nie chce mi się znowu, ale pewnie będzie super. Dużo nas dzisiaj, bo tak to tydzień temu byłyśmy tylko we dwie chyba, nie? No. Najgorzej. Najgorszy dzień życia. Przyjechałam pociągiem o 2 w nocy ze śpiącymi dziećmi na rękach i 3 walizkami. Rano wstałam. Wstałam i musiałam być o 8 rano już w pracy. Polodówka była pusta, więc dzieci krzyczały i były niezadowolone, bo nic im nie dałam do jedzenia. A w pracy okazało się, że wszystko, co robiłam w zeszłym tygodniu, muszę wyrzucić do śmieci i zacząć od nowa. Więc tak, bardzo potrzebowałam tu przyjść. Znaczy ja jestem generalnie po 16 godzinach pracy. Ja 12, to samo. Też 2 godziny spałam. A kto mi teraz zapnie? A i podciągnie to. Trzeba mieć asystenta. Mocno, mocno. Wiem. Współpracę. Okay. A jakie w ogóle to uczucie, mieć rękawice na rękach? Co? Fajnie. Nie mogłam się doczekać. Ja założyłam, to przeszkadzają mi paznokcie. Lecimy tak! 50 groszy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 50, 1 seria, druga osoba. Zostawisz, tak? 8, 7, cześć! Na razie, do zobaczenia! No i pojawiło się na Facebooku ogłoszenie, że są zajęcia i stwierdziłam, że pójdę. Moja mama nawet się bardzo bulwersowała, że się zdecydowała na coś takiego, bo dostanę po twarzy i w ogóle spuchnę, jak ja będę wyglądała, jak w ogóle kobieta na boksie, tak? Ja tak na co dzień biegam i stwierdziłam, że to będzie taki fajny dodatek, jakieś takie urozmaicenie, żeby sobie też wzmocnić mięśnie, spróbować trochę czegoś nowego i poprawić koordynację ruchu, bo myślałam, że jestem z tym całkiem niezła, a okazało się, że nie. No i tak, trener na zajęciach się śmieje, że jest tylu facetów w grupie, bo zazwyczaj więcej kobiet się zapisuje. No i to też, myślę, pokazuje jakiś trend, że kobiety są tym zainteresowane. Taka podświadoma próba pokazania tej siły. I trener nas nazywał pingwinami i po pierwszych zajęciach przekonałam się, dlaczego jesteśmy tymi pingwinami, bo to jest tylko takie łatwe, jak się ogląda. Dawaj, nie jest to takie miziamko, tylko jednak mocny sport i mocny wysiłek. To jest bardzo trudny sport i uczy dyscypliny. No i myślę, że takiej pewności siebie i odwagi. I ja po pierwszych zajęciach to poczułam. No, mamy też takie czasy, że ludzie bardziej zamykają się w domach, a to jest też, widzę, bardzo taka rozbudowana społeczność i zawiązują się tam też różne przyjaźnie, więc też jest dobra okazja, żeby nawiązać nowe znajomości. Zazwyczaj mi się nie chce. Nie, no nie chce mi się, ale myślę o tym, kto tutaj będzie, że trening jednak daje siłę i ma się chęć na cały tydzień. I trener cię zawsze rozbawi i on doładuje i on też tego potrzebuje i wiemy, że nas doładuje. No i właśnie mam tą energię, żeby wytrzymać humory moich dzieci, żeby wytrzymać siebie i swoje myśli i nie wsiadać na karuzelę. Zamiast pójść do knajpy, czy nie wiem, siedzieć przy winie i marudzić, to możemy pobić się. Miałam trudne dzieciństwo. i te rzeczy się nawarstwiały, kumulowały i, że tak powiem, otrzymywałam dużo różnych ciosów, nie rozumiejąc trochę też, dlaczego je dostaję, bo będąc dzieckiem trudno je zrozumieć. Tylko, że potem w każdym nas wewnętrzne dziecko zostaje i w dorosłym życiu się odzywa. I właśnie kwestia tego, czy nauczymy się je chronić, ale też czy nauczymy je walczyć z tymi trudnościami. Boisz się każdego ruchu, że zaraz dostaniesz, albo w ogóle boisz się też uderzyć w drugą osobę. Właśnie przełamanie takiej bariery podczas boksu, tego, że też mogę oddać, że nie tylko muszę też przyjmować te ciosy i też nie wiem, jak przyjmować te ciosy, bo mnie nikt nie nauczył, że to może mieć właśnie przełożenie na różne inne aspekty życia i że z tyłu głowy potem sobie mogę powiedzieć, że hej, jakby może czegoś nie umiem albo nie umiem sobie z czymś radzić, ale odpowiednia praca przyniesie kiedyś efekty i będę potrafiła się obronić, mimo że wydawało mi się, że jestem bezbronna. Do przodu! Lewy się wyprawić. Nie pominamy swoich błędy. Myślę, że ogólnie kobiety coraz częściej lubią łamać stereotypy, co w ogóle oznacza męski sport, bo zobacz, trzeba mieć dużo siły, bo można dostać po twarzy, że tak ładnie powiem. No, jeżeli tylko i wyłącznie to definiuje, no to kobiety też potrafią być silne. My też potrafimy mieć porządny biceps, porządne pierdzielnięcie w tym ciosie. Ta szybkość często potrafi być większa. No więc w zasadzie nie wiem, dlaczego tak się utarło, że to jest taki męski sport i dobrze, że to się zmienia. Mówi się, że kobiety są tą płcią, która najwięcej tego bólu znosi przez całe życie i jest najbardziej odporna. Myślę, że to jest inny rodzaj bólu, ale też bardzo przyjemny. Czuję się tą satysfakcję. No i po prostu, no, trzeba próbować nowych rzeczy, tak? A dlaczego ten ból jest satysfakcjonujący? Wiem, czujesz, że żyjesz, tak? Można się, tak powiem, po prostu wyżyć i przysłowiowo obić komuś mordę. To też kobiecie nie przystoi, prawda? Jakby łamie się pewne konwenanse, można powiedzieć. Nie wiem, to jest energia nie do opisania. Kiedy po całym treningu, przez półtorej godziny bolą cię ręce, bolą cię nogi, boli cię wszystko, ale czujesz ogromną satysfakcję z tego i po prostu schodzi z ciebie całe takie napięcie. No to teraz też to jest modne, że dziewczyny wrzucają, jak chodzą na zajęcia, czy tam z trenerem indywidualnie, po prostu nawet, że mają trening na siłowni i na koniec 15 minut z trenerem w rękawicach i że to jest cool i fajnie wygląda. Wcześniej może tak do końca jeszcze nie było, ale teraz to już jest chyba norma. Jesteśmy postrzegane, kobiety, jako ta słaba płeć. Myślę, że wcale tak nie jest, ale jednak jeżeli wychodzi się wieczorem na ulicę, jedzie się sama i tramwajem, czy wraca do domu, to czasami człowiek się troszeczkę boi, więc fajnie mieć w sobie te zasoby do tego, żeby się obronić, zrobić unik, zaatakować albo po prostu uciec, no bo ten boks też poprawia tą kondycję i no, mamy więcej siły w nogach, tak? Możesz zrobić trening na 150%, poczuć się pewnie. Możesz sobie zbudować super sylwetkę. I dla niektórych myślę, że też jest dobra okazja, żeby sobie poukładać pewne rzeczy w głowie. Adrenalina, ekscytacja, to, że musisz być szybka i skuteczna. Jak wygląda taki zestaw treningowy? Na sam początek w zasadzie z takiego. Możesz mieć po prostu swój strój sportowy. Na pierwsze zajęcie od razu rękawice nie są potrzebne. My zaczęliśmy używać rękawic na jakichś piątych zajęciach. Ale jak już normalnie trenujesz, no to buty bokserskie przydałoby się. Albo chociaż jakieś sportowe. Owijki, rękawice, kask, szczęka. Są jakieś takie mocniejsze akcje albo sparingi, no to wskazane jest, żeby założyć. Bo kask nie do końca chroni, bo zależy jaki jest kask, ale większość jest jednak taka, że masz otwartą przestrzeń na usta. Jak już się bijesz naprawdę, to i szczęka, i kask. dla mnie zawsze, znaczy ta bariera wyglądała w trochę inny sposób, bo ja od zawsze mam krzywy nos. Ja mam identyczny nos jak moja mama i gdzieś tam z tyłu głowy miałam coś takiego, że jest mi kompletnie go nie szkoda. Jeżeli coś się stanie, to zawsze, że tak powiem, medycyna estetyczna przychodzi z pomocą. No ale muszę przyznać, że to akurat miłe zaskoczenie. Mój nos okazał się zaskakująco plastyczny i tutaj na zajęciach w zasadzie nie mieliśmy jeszcze ani razu przypadku, żeby komuś się realnie coś stało. Lewy prosty dół. Zaczynamy. 3 minuty. Jak to mówią, nie masz na kogo liczyć, to licz na siebie, prawda? No i ja staram się też tego trzymać, bo no, ja mogłabym powiedzieć, że jestem trochę taką Zosią Samosią, ale życie pokazuje, że jednak czasami warto liczyć na kogoś. No i paradoksalnie w boksie też warto liczyć czasami na przeciwnika, bo on nam może pokazać, jak w przyszłości danego ciosu uniknąć. Albo się spotkałaś z jakimiś takimi komentarzami, że nie, no to jest mało kobiece, jakieś takie, wiesz. No, spotkałam się, ale w tym pozytywnym świetle, że właśnie, o wow, super, że chodzisz, że to jest jednak nietypowe. I że o właśnie, każdy się pyta dlaczego. Nie wiem do końca dlaczego, podoba mi się. Teraz też często przecież kobiety są same ze sobą, w sensie nie mają wsparcia facetów, więc może stąd to się bierze. Albo właśnie dążenie do fajnej, szybkiej sylwetki i dobrej kondycji, no bo to jednak zrobisz o wiele, wiele szybciej niż chodząc sobie na nawet i na siłownię. No. W boksie też bardzo ważna jest komunikacja, obserwowanie drugiej osoby. Co może za chwilę zrobić, ale też na zasadzie takiego trochę partnerstwa, takiej może przyjacielskiej relacji, to jest za mocne słowo, ale no poniekąd tak, bo jednak tutaj skupiasz się na tym, żeby jakoś tego przeciwnika podejść, ale starasz się to zachować w takich ramach, żeby on był z tym okej. I żeby nie przekroczyć pewnych jego granic. I myślę, że to jest coś, co moglibyśmy często wdrażać w życie codzienne i uczyć się tego z boksu. To, czy jak widzisz słabość swojego przeciwnika, to czy idziesz za ciosem i doprowadzasz go do takiego stanu, żeby był totalny knockout, czy potrafisz powiedzieć stop. U mnie w domu właśnie było sporo tej przemocy, ale tej psychicznej. To jest coś, czego nie widać. Często mówi się o tej przemocy fizycznej, ale zapominamy o tej psychicznej, która ma o wiele częściej miejsce. Ja sama jestem taką osobą, która wiele w życiu przeszła i, tak powiem, została znokautowana przez te doświadczenia psychiczne i doprowadziło mnie to do takiego upadku na dno, że może teraz nie siedziałabym tutaj i nie opowiadała o tym wszystkim, bo by mnie po prostu nie było. Nikt nie podał mi tej ręki, żeby z tego dna się podnieść, tylko musiałam to zrobić sama. Znaleźć sobie tą siłę, udawać, że jest wszystko okej i bić się sama ze sobą w środku. Że ma się takie poczucie, że jesteś w najgorszym momencie życia i twoi najbliżsi mogli cię stracić, a mimo to nie potrafili ci podać tej pomocnej dłoni i stanąć w twojej obronie. I myślę, że no właśnie przez to też kształtuje się taki model bycia samodzielnym, bo skoro nikt mi nie pomógł, no to sobie zawsze muszę radzić sama, prawda? Boks trochę tej siły dodaje, ale też wyzwala i czasami w takich trudniejszych chwilach potrafię sobie przypomnieć, jak to jest na tym treningu, że mam w sobie tą siłę i no, potrafię przyłożyć komuś, ale też problemy. No, żyjemy w takich czasach, że zazwyczaj jedynym przeciwnikiem, z którym walczymy, jesteśmy my sami. A myślę, że ten boks też uczy tego, żeby znaleźć w sobie sprzymierzeńca, a nie przeciwnika. wybrzmiało do ostatniej nutki. To był reportaż Aleksandry Dobieszewskiej Dać życiu w mordę. Klub Trójki. Audiodokument. Wiesz, ja nabrałam takiej siły po tym reportażu, że z jakimś takim niezwykłym akcentem i siłą wypowiedziałam słowa morda. Chociaż wiadomo, że ona tutaj jest bardzo metaforyczna. Bardzo się cieszę, Aleksandra Dobieszewska, debiutantka klubowa, tak to powiem, a państwu pewnie znana dosyć dobrze jako reporterka Trójki. I bardzo się cieszę, że ten twój debiut reportażowy właśnie tu się gdzieś odbywa. I tak się zastanawiam, że no właśnie rozmawiałyśmy tutaj o reportażach, tyle godzin, tyle nagrań i nagle 16-17 minut dopiero tej zwartej całości, to jak słuchasz tego, jak to odbierasz, kiedy już jest gotowe, miałeś wiele zakrętów w tej pracy, prawda? Mówiłaś mi, że chcesz tym rzucić jak rękawicami bokserskimi, bo to już jest za dużo tej historii. Tak, to prawda. To jest taka bardzo rzemieślnicza praca, szczególnie to przesłuchiwanie, kiedy trzeba przez te kilkadziesiąt godzin przebrnąć. No, ale później już ten etap, kiedy już są wybrane te klocki, z których się tak układa, to jest najbardziej satysfakcjonujące. Takie puzelki, że jak się wyciągnie z jednego, to nie, to coś się rozsypie, prawda? Ty masz taką bardzo ciekawą historię, jak poszukiwałaś bohaterki tego reportażu. Tak, zgadza się. Ja moją bohaterkę poznałam na Tinderze, bo w ogóle to jest naprawdę wspaniałe źródło, żeby szukać ciekawych, interesujących osób. Już 3 razy mi się tak zdarzyło, że znalazłam taką po prostu perełkę do różnych tematów. No może nie będę opowiadać, do których reportaży, bo może tyle czasu nie mamy, ale... Zresztą nie zdradzaj, bo wiesz. Tak, tak. Słuchają jacyś reporterzy inni, to nie, to pójdą twoją drogą, no. Tak, nie można w sumie tak całej kuchni zdradzać, oczywiście, prawda? Oczywiście. Ale sport, ten mocny sport, bo z takim tutaj mamy do czynienia, boks jest no też w sferze twoich zainteresowań, prawda? Tak, zgadza się. Co prawda bardziej mogę powiedzieć, że rekreacyjnie jakoś uprawiam ten sport, bo no jakoś od 3 miesięcy przed wakacjami w dzielnicy Włochy urząd organizuje darmowe takie treningi i też zaczęłam chodzić co jakiś czas. Właśnie. No to co było pierwsze, reportaż czy boks? Reportaż. Mhm. Reportaż w sumie. Jakoś te dziewczyny mnie zainspirowały do tego, żeby też zacząć z nimi trenować. Ale też mnie to intrygowało, bo poznawałam różne dziewczyny, które tak potrafiły podkreślić swoją kobiecość tym niby ostrym sportem. I byłam ciekawa, żeby tak może trochę zanurkować tym. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że one rzeczywiście w bardzo wyraźny sposób, o tym za chwilę będziemy rozmawiać z naszą ekspertką, pewnie tutaj podkreślają swoją kobiecość, prawda? Jest takie zdjęcie, które widziałam gdzieś właśnie z zajęć twoich bohaterek, kiedy do owijek tego, co zakłada się na ręce, pod te rękawice, mają pomalowane dokładnie w takim samym kolorze paznokcie po prostu, tak? Tak, zgadza się. I nawet jedna z bohaterek mówi, prawda, że no jak pierwszy raz założyła rękawice, to te paznokcie jej przeszkadzały, ale później się przyzwyczaiła i mimo to no lubi to uczucie. Lubi to uczucie posiadania tych rękawic na rękach. Olu, dla mnie bardzo ważną sferą twojego reportażu jest ta metafora zbudowana na tangu. I to jest właśnie dla mnie taki moment, kiedy pokazujesz moc tego sportu, a jednocześnie jego jakąś delikatność czy finezję. Kiedy odkryłaś tą metaforę, że warto może właśnie tak opowiedzieć tę historię? Do tego wszystkiego to zainspirowała mnie właśnie Karolina, bo siedziałyśmy właśnie w kawiarni i ja tak się pytałam. Główna bohaterka. Tak, główna bohaterka. Pytałam się, dlaczego chciała właśnie rozpocząć akurat tę sztukę walki i co ten boks dla niej znaczy. I ona w pewnym momencie właśnie powiedziała, że ten boks jest dla niej jak tango. Że właśnie ta dynamika między partnerami, między walczącymi jest podobna, że i tutaj trzeba obserwować tę osobę i tak dopasowywać się do jej ruchu w pewnym sensie, że to jest jednak taka współpraca. I ona też mówi o tym, że ten boks ma dużo gracji, że to jest trochę jak balet. Więc, ale też z drugiej strony mówi, że jak się zaczyna boks, jest się pingwinami, prawda? Więc są takie różne skrajności. Ale tak, no, często się spotyka takie metafory, że sztuka walki jest pewnego rodzaju tańcem. Nawet o, capoeira, prawda? Mhm. To też jest sztuka walki, ale ona łączy te elementy tańca i... To jest bardzo ciekawe. No że teraz po raz pierwszy mieliśmy na igrzyskach breaka, prawda, który też jest jakimś tańcem, a mówi się o nim jako o sporcie od tych igrzysk w Paryżu. I bardzo ważna też kwestia, jeszcze jedna. Karolina, główna twoja bohaterka, oddaje ci swoją historię bardzo osobistą i bardzo mocną. Rozmawiałyśmy tutaj, że nie wszystko trzeba powiedzieć do końca, od dużej litery do kropki, żebyśmy mieli poczucie obcowania jednak z bardzo wielką traumą, która ją spotkała w dzieciństwie. Tak, właśnie ja też nie chciałam tak bardzo drążyć tej historii, żeby nie podawać do końca, co się stało, bo Karolina powiedziała, że ona też no, nie czułaby się dobrze z tym. I tak to jest bardzo ważne, żeby respektować no, jakby te granice, które bohater wyznacza. Tak, i właśnie z takiego szacunku i też myślę, że nawet w tym reportażu nie do końca byłoby to potrzebne, bo tak, bo jakiś taki, nie wiem, detal z życia Karoliny, jakaś jeszcze trudne wydarzenie z jej życia, to może by przećmiło ten proces tego, jak ten boks jej pomagał, prawda, z tym uporać się, z tą przemocą psychiczną. Bardzo ważne słowa, które teraz padły, rzeczywiście z przemocą psychiczną pomaga Karolinie, bohaterce reportażu Oli Dobieszewskiej, no jakby przepracować tę traumę. Maja Czerwińska, psycholożka, filozofka, psychoterapeutka jest z nami w studiu. Się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, dlatego że tak mi się wydaje, że ten reportaż współbrzmi doskonale z tym, co ciebie zajmuje, co ty robisz również po prostu zawodowo. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. To bardzo ważny temat, żeby o tym mówić. I dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. No właśnie, w jakich momentach współbrzmi, bo ty śpiewasz ze swoimi, no nie wiem, czy można uczestniczkami powiedzieć, uczestniczkami warsztatów. Tak, uczestniczkami warsztatów, ludźmi, którzy przychodzą, żeby właśnie uleczyć swoje traumy, czy przepracować swoje traumy. Ja myślę, że to tutaj jest wiele poziomów w tym reportażu. Myślę, że takie doświadczenie boksu, poczucia swojej siły w trakcie takich treningów może być niezwykle ważne do w ogóle takiego kontaktu ze swoją własną siłą i poznawania tej siły, czy często w ogóle odzyskiwania swojej własnej siły, tak? Odzyskiwania sprawczości też? To może być jakimś takim elementem ku odzyskiwaniu sprawczości. I to oczywiście taka praca z osobami, które doświadczyły jakieś trudności, czy mają jakieś takie traumatyczne doświadczenia. Opowiedziałabym tutaj za Lewinem i Gaborem Mate, że traumatyczne doświadczenia są nieprawdopodobnie powszechne w naszej współczesności, czy w naszym życiu. I praca z takimi doświadczeniami jest procesem. To jest na pewno bardzo ważne, że to nie są jakieś jednorazowe wydarzenia, to nie są też jednorazowe warsztaty, tylko jest to długotrwały proces, który składa się z różnych faz, które rozpoznajemy po kontakcie z osobą, która przychodzi na terapię. Bo ja pracuję w takim nurcie psychologii zorientowanej na proces, która jest takim podejściem doświadczeniowym. I to, jak osoba doświadcza tego, co się wydarzyło, pokazuje tempo pracy, tak, jakie ma osoba zasoby, w jakim jest miejscu w swoim życiu, pokazuje tempo pracy, rodzaj tej pracy i no i właśnie to nadaje też ten rytm. Maju, chciałabym, żebyśmy rzeczywiście tak może krok po kroku spróbowały tą drogę tutaj naprostować, bo niby tak dużo mówi się o tej traumie, ale my jednak myślę cały czas bardzo niewiele o tym wiemy. Natomiast jednocześnie też chciałabym Państwa bardzo mocno poprosić o dzielenie się swoimi doświadczeniami. Czy sport może nam pomóc jakoś poradzić sobie z trudnymi emocjami? Czy macie Państwo takie sposoby, a może ludzi dookoła siebie, którzy właśnie w sporcie odnajdują ukojenie albo zapomnienie? Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Michał Matus czeka na Państwa telefony i będziemy się bardzo mocno i uważnie, tak jak właśnie w tym poniedziałkowym programie, w którym reportaż jest jednak jakimś takim bohaterem głównym. I ludzka, mocno ludzka historia. Przysłuchiwać się też będziemy Państwa telefonom. 22 i 7 trójek bardzo serdecznie zapraszamy, żeby się z nami dzielić tymi historiami. Mówisz, że pracujesz z ludźmi właśnie w procesie. Ja sobie chciałabym wyobrazić, co jest na początku tego procesu. Na początku jest pewnie to, że ktoś przychodzi i wie, że chce coś ze sobą zrobić. To wcale nie jest takie oczywiste, prawda? To znaczy wie, że jest ten kłopot, być może potrafi go nazwać. Jak to jest? To jest właśnie bardzo różnie. To zależy od osoby. Czasami osoby już wiedzą, co, nad czym chcą pracować, już były wcześniej na jakichś terapiach, są, trochę mają ten teren rozpoznany swojego doświadczenia wewnętrznego, a czasami to jest proces bardzo długotrwały i bardzo powolny, ponieważ trauma może mieć takie objawy, które się pokazują zaraz po takich doświadczeniach w bliskim okresie czasu, natomiast może się też wyłaniać latami, po latach. Miesiącami. Po latach może być bardzo głęboko ukryta. Takie jest też działanie traumy, że zmienia to poczucie czasu. To może być coś, do czego osoba na co dzień zupełnie nie ma dostępu. Nie pamięta o tym, natomiast to oddziaływuje, mimo że o tym nie mówi, że to jest ukryte, oddziaływuje to na życie osoby, sprawiając najczęściej bardzo duży dyskomfort czy bardzo duży ból. I w takim bardzo powolnym procesie dużej akceptacji, budowania zaufania przede wszystkim, tak? Budowania takiej relacji terapeutycznej właśnie kroczek po kroczku, w akceptacji, z empatią, osoba może powoli otworzyć się, jeśli zaufa właśnie swojemu terapeucie, terapeutce. I to właśnie trwa, tak jak powiedziałam, bardzo w zależności od tego, jakie tempo pokazuje, czy na ile pozwala nam osoba. Mm-hmm. Tutaj w wypadku tego reportażu mamy do czynienia z kobietami. Ty bardzo często pracujesz z kobietami, śpiewasz z nimi, tańczysz, czyli łączysz jakby tą terapię ciała i ducha, tak? Chyba, czy to jest bardzo ważne, żeby to umieć połączyć? Czy można powiedzieć, że w tym ciele te traumy się jakoś w sposób fizyczny, widoczny odkładają? Absolutnie tak. Ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, które uwzględnia wszystkie nasze części, tak? Tą sferę uczuciową, intelektualną, duchową właśnie, ale też ciało. I dlatego pracuję również z ciałem, z głosem, który często po takich trudnych doświadczeniach zdarza się, że jest gdzieś utknięty, żeby pozwolić w grupie sobie na otwarcie. To też czasami jest dłuższy proces, że w którym grupa nas wspiera. I tutaj też się pojawia w tym reportażu ten element wsparcia społecznego. Od ubierania rękawic, tak, których nie da się właściwie zrobić samemu, to trzeba polegać na kimś. To jest tutaj bardzo ważne. Chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymały, czy śmiałyśmy się tutaj, czy boks może być albo inne formy aktywności mocnej, fizycznej, słabszej fizycznej, nie wiem, joga, bo my przecież nie chodzi tutaj o reklamowanie boksu, no to jest jedna nie z dziesiątek aktywności, ale może być to jednak rodzaj takiej wspólnoty, jak kiedyś darcie pierza przez kobiety, które siedziały i ze sobą te traumy, to co przeżyły, one tego nie musiały nazywać, że to jest trauma. O właśnie, a propos darcia pierza. Ale to przegadywały, no. To mi się skojarzyło coś takiego, że było kiedyś takie badanie w Ameryce Południowej szamanów. I to oni badali, że ci szamani przeprowadzali przez jakieś takie doświadczenie kulturowe różne osoby, które właśnie miały do czynienia z jakąś traumą i tak dalej, przeżyły coś bardzo, bardzo trudnego. I co ciekawe, właśnie ten fizyczny aspekt miał największy wpływ, bo szaman, który używał piórka, i on w tej postaci, on żuł to piórko i wypluwał, i to pomagało ludziom trochę przepracować, otworzyć się trochę z tą traumą. I to jest ciekawe też, że terapia, czy ona nie ma trochę czegoś wspólnego z tym? Czy to nie jest jakieś przeprowadzanie przez jakieś wypracowane doświadczenie kulturowe i że ten aspekt fizyczny, właśnie ta rękawica, nie? Że zakładam te rękawice tak samo tutaj, że to mi może dać tę siłę. I czy to właśnie jakiś taki atrybut, czy on nie jest trochę pomocny w takim pracowaniu nad różnymi trudnymi doświadczeniami? Maju, jak ty to odczytujesz? No, pewnie to może być. Ciekawe pytanie w ogóle, z pewnością. No, jeśli chodzi w ogóle o tą siłę, o siłę tego wsparcia społecznego, jeśli pozwolisz, jeszcze bym do tego w ogóle wróciła, bo to jest też niesamowicie ważne przy takich doświadczeniach właśnie stresu pourazowego, tak? Wszelkich nie tylko sytuacjach traumatycznych związanych z nadużyciem czy przemocą, ale również wypadkach czy traumach komunikacyjnych. Wsparcie społeczne jest jednym z takich czynników, który ogromnie zmniejsza te skutki traumy dla nas. Tak? Czyli to jest coś dobrze, dosyć przebadanego. Oczywiście tutaj chodzi o takie wsparcie. I z tych badań zresztą bardzo konkretnie wynika, że osoby, które nie potrafią mówić o tym, co przeżyły, co ich dotknęło, mają znacznie trudniej, prawda, przy wychodzeniu. Czyli opowiedzenie, wyplucie z siebie tego wszystkiego jest jednak jakimś sposobem na przeżycie, przepracowanie? Czy tak jest? No na pewno tutaj jeszcze raz podkreślę ten własny rytm i ta gotowość wewnętrzna do otwarcia, nieprzyspieszanie tego. Czyli nie ma tutaj jednej reguły. Jednej reguły. Też to, jeśli chodzi o to o wsparcie społeczne, to też ważna jest bardzo jakość tego wsparcia. Tak? Takie bardziej bliskie bycie, ciepłe, empatyczne niż prawda, takie no to dawaj już, to się już powinno zakończyć, już tak długo z tym jesteś. Tak, tak jak czasami błędnie rozumiemy wsparcie kogoś w depresji, mówiąc weź się w garść, tak? Tutaj ważniejsza jest ta empatia, bycie z kimś, czy nawet zapytanie o potrzeby tej osoby. I to robi dużą różnicę. Ja myślę, że tyle razy się już mówiło o tym, że no nie należy komuś w depresji mówić, no to dzisiaj wstań z łóżka i wreszcie zacznij coś ze sobą robić, a przyznam szczerze, że tak często spotykam ludzi, którzy dokładnie w ten sam sposób mówią o innych ludziach w potrzebie, że to jest aż zdumiewające, że to może jeszcze trwać i cały czas się nic nie zmienia. No, potrzebujemy usłyszeć te informacje tyle razy, żeby ona gdzieś dotarła, przebiła się przez te mniej świadome też mechanizmy. Tak społecznie też patrząc, prawda, na nasz kraj, który też doświadczył wielu traum i to jest taka, myślę, bardzo silna potrzeba uczenia się tego nadal i wciąż, jak sobie radzić i jak sięgać po tę pomoc właśnie, kiedy dzieje się coś trudnego w naszym życiu. Ten reportaż zaczyna się od takiego zdania. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że to życie nas okłada. No, bardzo często słyszysz takie zdanie właśnie u kobiet, że nie ma z kim rozmawiać, nie ma na kogo liczyć, można liczyć tylko na siebie. No, to jest na pewno też bardzo częste w doświadczeniu kobiet w naszym kraju. To liczenie na siebie i też pewna samotność w takim doświadczeniu. Moją uwagę jeszcze tutaj przykuło z kolei takie zdanie, że boks uczy tego, żeby znaleźć w sobie sprzymierzeńca, a nie przeciwnika. No, tak właśnie zaczęłam od tego, chociaż reportaż się na tym kończy i to jest takie ważne. Tak, i tutaj właściwie można powiedzieć, że to jest taka też dla mnie z kolei też piękna metafora drogi do takiego uczenia się stawania właśnie za sobą, czy uczenia się tej obrony siebie. To też tutaj jedna z bohaterek mówi o tym, że nie umiała przyjmować też tych ciosów, czy jak, prawda, takiego wzorca uczenia się stawiania tych granic. Myślę, że tutaj taka praktyka, treningi bokserskie mogą też w tym pomóc, poczucia w ciele tej większej siły, która też może pokazać inną pozycję w ogóle, że ja mogę być w innej pozycji siły, również dzięki temu, że moje ciało jest przygotowane. Tutaj bohaterki też o tym mówią, prawda, że sport daje im większą siłę, czują się lepiej i ta zmiana pozycji jest bardzo ważna jako doświadczenie. Oczywiście jest to tylko element całego procesu terapeutycznego, bo jakkolwiek jako ludzie, i wierzę w to głęboko, z jednej strony doświadczamy traum, ale z drugiej mamy też bardzo silne takie mechanizmy naturalne, instynktowne radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Jeżeli to kobiety czują i robią, to jest to fantastyczne. Natomiast ja z takiej perspektywy psychoterapeutycznej to dodałabym tutaj, że bardzo ważne jest to, że jednak wsparcie psychoterapeutyczne, żeby ten proces móc dopełnić i w pewien sposób móc pójść dalej. Bo jeżeli utkniemy na takiej pozycji doświadczania agresji, czy takiej dużej siły właśnie przywalania życiu czy innym, to możemy zbudować sobie taki wzorzec agresywnego reagowania, prawda? I to też nie o to by chodziło. No właśnie, to jest chyba bardzo ważny taki moment. Zapytam i przypomnę jeszcze raz o numerze telefonu 22 i 7 trójek, to numer telefonu klubu Trójki i Trójki w ogóle, czy sport, czy takie zajęcia fizyczne mogą nam pomóc sobie poradzić z trudnymi emocjami. Ale właśnie, zatrzymajmy się nad tym. Mamy taką bardzo silną aktywność fizyczną, wręcz nie kobiecą, prawda? Olu, ty też chyba słyszysz, zresztą sama zadawałaś takie pytanie, dziewczyny, jak to tłumaczyłyście swojej rodzinie, że idziecie na boks? One też porzucają swoje dzieci, przybiegają. Widać, że to jest bardzo dla nich ważne, ale jednocześnie, no, czy, jakie odpowiedzi słyszałaś, czy musiały przekonywać swoich, nie wiem, rodziców, czy mężów, partnerów, że ten sport, ten boks będzie dla nich nie czymś niewskazanym? Tak, tak właśnie często dziewczynom były zadawane te pytania, ale ja bym jeszcze zwróciła w ogóle tutaj aspekt na to, że ta jedna z tych bohaterek, ona mówi, że to jest też, bo chciała trochę przełamać pewien stereotyp. I też zauważyłabym to, że jakby taka powiedzmy moda na to, że kobiety coraz częściej zaczynają interesować się boksem. To a też, tak jest? Tak jest rzeczywiście? Tak, tak, bo na przykład ja rozmawiałam z trenerem, to jak są takie szczególnie zajęcia w początkowych i średnio zaawansowanych grupach, to większość stanowią właśnie kobiety. I jak rozmawiałam z dziewczynami, to one powiedziały, że to może trochę dlatego, że teraz kobiety czują się bardziej samodzielne, że one już nie potrzebują tego mężczyzny, żeby się obronić. I że to jeszcze akurat był taki czas, że wtedy był jakaś była sprawa taka gwałtu głośna na Żurawie i w Warszawie. I też pod tym aspektem dziewczyny powiedziały, że one po prostu chcą być samodzielne, żeby mieć w sobie tę siłę, że ej, nie będę się bała wracać sama no do tak, domu. No tak, ale no nie wierzę, że takie zdarzenie kryminalne jest w stanie zmusić kogoś, żeby, albo no to jest w stanie zmusić jedną dziewczynę, żeby poszła. A to, że rzeczywiście w tych grupach niezaawansowanych jest coraz więcej kobiet, to Maju, twoim zdaniem z czego wynika? I co zrobić, żeby jednocześnie jakby nie przedobrzyć, tak? To znaczy, żebyśmy się nie znaleźli w takiej pętli, że rzeczywiście po 16 godzinach z dziećmi biegniemy, bo tam natychmiast musimy wziąć udział w treningu, to ten model też jest znany. Ja myślę, że takiego odreagowania poprzez ciało codziennego, stresu takiej codziennej higieny, powiedziałabym, że chyba nigdy dość, żeby mieć takie swoje formy właśnie ruchu, który nam dobrze robi, który kochamy i odreagowywać stres na bieżąco, zanim on się kumuluje, gromadzi, tak? Że to odreagowanie jest niezwykle ważne. A czy można się w tym zapomnieć i po prostu, no, nie wiem, uczestniczyć tylko w jednych, drugich, trzecich zajęciach z roweru, przeskoczyć na, nie wiem, wspinaczkę górską, no pewnie, a potem biegać? Jakiś umiar jest dobry we wszystkim, prawda? I pewnie można się w tym zapomnieć. Ja myślę sobie, że to jest super zmiana właśnie też takiego stereotypu, o którym mówią też bohaterki, prawda, twojego reportażu. Kobiety, która właśnie ma być taka spokojna, uległa, tak, takiego w ogóle archetypu kobiecego, jaki za tym stoi, do kobiet właśnie silnych, które pokazują też tą siłę. To się też dzieje w klubie, w takiej przestrzeni społecznej, prawda, publicznej, gdzie jestem widziana też przez inne kobiety jako silna. No, ale też przez mężczyzn, prawda? Tak, no, to jakie te relacje tam w tym klubie w ogóle są z mężczyznami? Tak, jak właśnie z trenerem. Jak pytałam Karolinę, to ona powiedziała, że w sumie jak na przykład normalnie są sparingi z mężczyznami, tylko oni wtedy wiedzą, że troszeczkę powinni lżej bić. I że naprawdę ci chłopcy, no mężczyźni, że oni z takim dużym podziwem pewnym podchodzą do dziewczyn, tak? Że, ale traktują też równocześnie jak partnerki, że to nie jest tak, że one mają taryfę ulgową, tylko tak samo ćwiczą i no na pewno to jest jakiś taki pozytywny aspekt. Z całą pewnością Katarzyna sama o sobie mówi, że wychodzi z samego dna, że biła się sama ze sobą w środku i mamy to przełożenie tej jej traumy na bicie się teraz zewnętrzne. Czy to o to Maju chodzi w tym procesie wychodzenia właśnie z traumy? Nikt jej nie mógł pomóc, nikt nie wyciągnął ręki. Nikt nie może być może zresztą było tak, że nikt nie potrafił pomóc, prawda? Nie tyle, że nie chciał. No tak, to jest taki bardzo poruszający moment tutaj w reportażu samotności, ale też znalezienia tej siły, w której właśnie siły wyjścia, tak? Jak o tym mówi bohaterka. Ja bym powiedziała tak ogólnie, że takie doświadczenia traumatyczne mogą powodować właśnie, już tak odchodząc trochę może od reportażu, takie doświadczenia przemocowe mogą powodować w dalszym okresie czasu takie pewne rozdziały w naszej psychice, tak? Takie części. Co to znaczy? Możemy identyfikować się mniej świadomie z częścią, która jest właśnie agresywna, przemocowa. Jak w procesie doświadczania przemocy internalizujemy pewną, taki pewien aspekt, tak? Czyli jest to właśnie taki wewnętrzny oprawca, czy wewnętrzna postać ofiary, czy ale mówisz teraz o traumie na przykład dziecięcej, tak? Takiej nienazwanej, przez którą Karolina właśnie w sposób absolutnie bardzo wyraźny przeszła? Tutaj mówię tak trochę ogólnie, prawda? O takich doświadczeniach długotrwałych, w których może wykształcać się właśnie taka identyfikacja i może cyrkulować przechodzenie przez z takiej pozycji właśnie prześladowcy czy kata do pozycji ofiary czy wybawiciela, tak? I dlatego tak ważne jest takie wsparcie psychoterapeutyczne, żeby nie zostać w tym takim kręgu tak przechodzenia przez takie identyfikacje. No właśnie starałyśmy sobie kropkę. Tak, starałyśmy sobie opowiedzieć to i że jakby jednocześnie, najważniejsze jest to, żeby jednocześnie jakby zwracać uwagę na to i ciało, i to psychoterapię przechodzić, prawda? Nie próbować no właśnie zapominać, że z jednego jesteśmy w stanie wyjść. Musimy tkwić tak naprawdę w obu procesach. No tak, tutaj ta praca z ciałem jest ogromnie ważna, bo trauma jest też doświadczeniem fizjologicznym, kiedy nasza ogromna ilość energii zostaje wzbudzona w sytuacji, która po prostu przewyższa możliwości obronne naszego organizmu, kiedy ani walka, ani ucieczka nie jest możliwa. I ta ogromna ilość energii, która jest wzbudzona, zostaje zatrzymana. I ona w jakiś sposób, no tak jak Lewin tutaj, jeden z takich badaczy właśnie traumy, mówi o tym, że nawet posuwa się do tego, mówiąc o traumie i właśnie o tej wzbudzonej energii, że ona może powodować w ogóle różnego rodzaju symptomy w ciele. Natomiast no to jest też bardzo subtelny proces pracy z ciałem, podążania za sygnałami ciała. I żeby móc też na tym poziomie odreagować, właśnie uwolnić tą energię. Natomiast to też jest bardzo indywidualne. No właśnie, ale powiedziałaś, że akurat jesteśmy w radiu, to już w ogóle jest niezwykle magiczne dla mnie i pytanie i czekam na tę odpowiedź, bo powiedziałaś, że no jakby uwalniasz głos czasem pracując z pacjentkami. Co to oznacza? Co ty słyszysz? Jaki jest ten początek i jaka jest droga, którą idziesz, pracując z tym głosem i